Insalmilkom l-studio sakan bu saffem nil-għakom ma l-sensila ġdida sensila ta' programmi li iġib lisem il-Malti l-lum ideja ta' zminna fl-imkimija Islejn Buħanġar u il-mistiden residenti li ħajkun maħna minġima għall-oħra il-professur Charles Briffa. Il-Malti l-lum ideja ta' zminna sensila ta' programmi fej jitqisu opinjonijiet differenti u aspetti importanti fuq il-lingwa. Sabiex iġi ipprezentat il-Malti bħala strument kumpless ta' komunikazzjoni u ta' espressjoni. Niflu xi ideat popolari fuq il-lingwa ħalli naraw kemm għadhom japplikaw għal żminijiet tal-lum. Fil-fatt fil-programm tal-lum ħanibdew nitkellmu fuq in-natura tal-Malti bħala lingwa u fil-qosor ħanagħtu ħjiel tal-istruttura tiegħu. Mela nibdew daqsxejn bl-istruttura, ma l-istruttura rridu ndaħlu wkoll il-funzjoni, però kollox ħaġa ħaġa. Ħafna huma dawk li juru interess fil-Malti billi jistaqsu mistoqsijiet fuq l-oriġini, l-iżvilupp u l-użu korrett tiegħu dawna tismagħhom kontinwament kif tajtek dina tajba jew inkella dik il-kelma minn fejn ġejja. Ftit però huma dawk li jirriflettu fuq is-sem tal-Malti f'ħajjithom. Il-Malti qabel xejn huwa lingwa. Mela allura tajjeb li narawh jaħdem bħala lingwa, jiġifieri, hemm ċerti affarijiet, ċerti karatteristiċi li japplikaw għal-lingwi kollha, inkluż il-Malti. Issa biex nifhmux x'hemm għandu, il-Malti f'ħajjitna rridu allura nħarsu lejn dak li jitqies essenzjali għal-Malti kif ġiet bħala lingwa. Min issa nagħti definizzjoni ta' lingwa, hemm bosta definizzjonijiet li wieħed jista' jażel minnhom. Il-kelma tant intuża fil-ħajja ordinarja ta' kuljum li m'hemmx għalfejn nagħtu definizzjoni tagħha biex ma nħallu xejn barra mit-tifsira tagħha. Hawnhekk se nagħti għamla ta' deskrizzjoni li toħroġ xi wħud mill-karatteristiċi importanti ta' kif tiffunzjona l-lingwa. Però nispera li matul is-sensiela kollha ta' dawn il-programmi li aħna qed nagħmlu l-Malti llum idea ta' żminna wieħed jieħu ħanajdu hekk tidwieqa ta' x'inhi lingwa llum. Dik l-importanti, hawnhekk għandna l-enfasi lejn fuq il-kelma illum. Bħal kull lingwa oħra, mela il-Malti għandu struttura u funzjoni. Strutturalment, lingwa hija sistema artikolata ta' sinjali, moddija primarjament bit-taħdit bil-fom, u artifiċjalment bil-kitba. Ġifieri fuq karta jew inkella fuq l-iskrin. Ekku. Mela qed ngħidu li l-Malti huwa sistema mhux sempliċement ġabra ta' partijiet. Għax bħal kull lingwa oħra l-partijiet jiffunzjonaw flimkien u anke jikkundizzjonaw lil xulxin. Mela fik li ieħor huwa sistematiku. U dan nistgħu narawh minn xi suffissi li jingħaqdu ma' kliem non semitiku. Sewwa, inti bdejt b'dan l-eżempju tas-suffissi. Ħanieħdu l-kelma industrializzazzjoni, ħan naraw daqsxejn kumplessità hemm fiha biex aħna insawruha. So dan dan li se ngħid aħna nagħmluh awtomatiku laqas biss naħsbu u ħafna drabi nagħmluh fi frazzjoni ta' sekonda. Sewa, però ħana rawħ daqxej bħala proċess. Nieħdu innom industrija. Fl-ewwel stadju innom jinbidel f'aġġettiv biż-żieda tas-suffiss aġġettivali għali. Riservat għal manomi ta' nies non semitiku. Allura jiġi industrijali. Mela minn industrija nagħmel industrijali, nagħmlu aġġettiv. Issa l-aġġettiv nidħol bih bl-aġġettiv nidħol għat-tieni stadju. L-aġġettiv jinbidel verb biż-żieda tas-suffiss verbali izza. Riservat għal maklim ta' nisel non semitiku. Fi programmi iktar qudiem sa ngħidu għaliex non semitiku, ma dak sa jkun suġġett għal darb'oħra. Jiġifieri minn industrijali aħna nagħmlu industrijalizza. Tara mela l-ewwel industrija, industrijali, industrijalizza. Dan huwa bil-fors hekk irid ikun u fit-tielet stadju mbagħad il-verb industrializza jinbidel f'noma strat biż-żieda ta' suffiss azzjoni li jindika noma strat suffiss riservat għal ma' kliem non semitiku. Allura jiġi industrializzazzjoni. U s-sabiħ tagħha din is-sistema hija li l-ebda stadju ma jista' jinqabes, ma jista' jiġi qabel stadju ieħor. Ma jistax ngħid pereżempju jiena ħa nagħmel industrializzali. Ma tagħmel sens. Jiġifieri hemm din hija s-sistema. Issa aħna ħadna kelma waħda, s-immaġina il-kliem kollu li għandna irid jimxi ma' sistema. Proċess pjuttost awtomatiku ovvjament meta nkunu qed nitkellmu jew nikdbu, però kemm tgħaddi minn fażijiet kelma. Iva. U tinsiex għamlek qed nispjegaw aħna wkoll il-psikoloġija tagħna, il-psikoloġija ta' kif aħna niġġeneraw il-lingwa tagħna. U dina wkoll hija parti mill-grammatika astratta li aħna għandna. Sewa, jiġifieri dala jsir awtomatiku. Kif isir awtomatiku? Gradwalment aħna dawn nibnuhom f'moħħna dawn l-istadji meta nitwieldu u nibdew nisimgħu l-lingwa tal-ambjent tagħna u nibdew nixorbu ħanejdulhom ir-regoli ta' dik il-lingwa. Mingħajr ma nkunu għandna morna l-iskola. Meta mbagħad immorru l-iskola mbagħad jitgħallmuhom iktar b'mod formali. Titgħallimhom mod iktar formali u titgħallem tiktibhom hemmhekk tidħol l-artifiċjalità il-kitba. Ma dak nitkellmu tarboħra. Issa bħal f'kull sistema oħra kull element jillimita lill-elementi li jaħdem magħhom. Jiġifieri l-elementi huma interdipendenti. Dan ukoll huwa fattur interessanti illi fil-lingwa m'hemm xejn li jaħdem fl-iżolament huma kollox integrati. Jiddependu fuq xulxin. Nuża l-kelma interdipendenti. Jena ukoll ħalli nuru ukoll proċessi li huma imwaħdin ma' xulxin. Issa, meta jedna li l-Malti huwa sistema bħal kull lingwa oħra ma jfissirx li kull lingwa għandha l-istess sistema. Sawa, għaliex kull lingwa għandha s-sistema tagħha. Pereżempju, ħalli nieħdu il-każ ta' lat fejn jidħol is-singular u l-plural. Fil-Malti għandna lat singular, lat imtenni u lat plural. Fl-Ingliż hemm lat singular u lat plural biss. M'għandhomx l-imtenni. Allura xi jfisser dan? Minħabba lat imtenni fil-Malti il-plural ifisser aktar minn tnejn. Imma fejn fil-każijiet fejn in-nomi jieħu lat imtenni. Sena, sentejn, snin. Jekk sentejn tfisser żewġ snin biex niftehmu, allura snin tfisser iktar minn sentejn. Mentri meta għandna xi kelma li ma tieħux l-imtenni, il-plural fisser iktar minn wieħed. Mela għandna żewġ tifsiriet aħna tal-plural fil-Malti sewwa. L-eżempju li nistgħu nagħtu hu karozza, ma ngħidux karozzejn, pereżempju, ngħidu karozza u żewġ karozzi. Ovvjament fl-Ingliż din. Ma teżistix. Tara fl-Ingliż għandu tifsira waħda. Il-plural huwa iktar minn wieħed. Fil-Malti mela għandna żewġ tifsiriet, fl-Ingliż għandu tifsira waħda. Naturalment it-tifsira, jew kellha biex nużaw il-kelma teknika il-medda semantika tal-lingwa tiddependi fuq l-esperjenza totali tal-komunità. Issa din hija kelma li sa nużaw aħna matul dis-sensiela, l-esperjenza tal-komunità xi tfisser. Jiġifieri il-komunità aħna qed nitkellmu fuq is-soċjetà Maltija u għawċija, sanke meta qed nuża l-kelma Maltija f'dan il-kuntest naturalment qed ninkludi lin-nazzjon kollu, jiġifieri. M'għandix għarfej kull darba noqgħod ngħid Maltija għawċija. Jiġifieri hawnhekk qed ninkludu lil kulħadd. Mela għandna l-komunità u l-esperjenza tagħhom, mhux inhi l-esperjenza tagħhom. Aħna iktar il-qoddim naħseb ġimgħa d-dieħla se nitkellmu fuq il-funzjonijiet tal-lingwa, jiġifieri fuq kif aħna inġarbu din il-lingwa u kif iġarraba din il-lingwa diversi modi, ma dan inħalluh suġġett għal darb'oħra. Minħabba li l-Malti mela huwa sistema, jagħtina l-faċilità wkoll li nibnu elementi ta' livell lingwistiku f'elementi ta' livell ieħor. Jiġifieri aħna dejjem nibnu fuq xi livell li jiġi qabel. Il-lingwa sewwa fil-ħsieb tal-lingwisti, meta tiġi studjata hemm ċerti livelli, pereżempju l-ewwel hemm il-ħsejjes, fil-kitba ikun hemm il-litri, right? Mbagħad mill-ħsejjes inti tifforma għaqdiet li allura tiġi il-morfoloġija, mbagħad sewwa, mbagħad mill-morfoloġija tifforma il-kliem għax taqgħad biċċiet għandek livell ieħor tal-kliem, mbagħad bil-kliem tibda taqgħad is-sentenzi, għandek livell ieħor, mbagħad tibqa' tiela skont il-bżonn. Jiġifieri dak li nibnu jiffunzjona b'mod differenti mill-komponenti tiegħu sewwa, ma nix ngħidu kull tiswir huwa iggvernat minn konvenzjoni, pereżempju, aħna ngħidu mill-ħsejjes niffurmaw il-kliem u jekk iridu nieħdu eżempju. nieħdu seqare, per eżempju, dan huwa ħafif ħafna xanka fil-primarja jingħamel. Sewa, jintamel. U seqare itina sar, per eżempju, imbagħad tiddistingwih dan. Dan il-ħosta sar minn tar, far, ċar, par, mar, nar, zar, dar, bar, ġar. Għandek dawk kollha kull ma qed jinbidel ħoss wieħed biss ta' quddiemha post għamiltu, imma qed ibidlu t-tifsir. U mbagħad mill-kliem kif għandna niffurmaw is-sentenzi u hawnhekk allura jidħol proċess daqs iktar komplikat u anke jidħol il-proċess kreattiv. Tantu hekk li aħna nistgħu nipproduċu sentenzi ġodda kuljum u kważi nipproduċuhom il-ħin kollu għaliex dak li tajt mhux bil-fors tkun inti għaliex tgħallimtu bl-amment. U mbagħad hemm fattur ieħor minħabba f'din il-kapaċità li għandna li niffurmaw is-sentenzi aħna l-kreatività tas-sentenzi, aħna kliem sentenzi ġodda kompletament, sewa, issa nagħti eżempju, ukoll nistgħu nifmuh. Ħa nagħti dan l-eżempju. Dana ħloqtu għal dan il-programm għal bħalissa. Fil-kuluri hemm ikla alfabetika ta' bagalji mingħajr ġwienaħ. Issa dina tinftiha. U jiena inti żilejn u anke nispera issemmiha jirrealizzaw li għalkemm qed nifhmuha din is-sentenza għandha ċerti affarijiet li ma jagħmlux sens. Pereżempju, fil-kuluri ma jistax ikun hemm ikla u ikla alfabetika ma nafx jitfisser tista' tkun rajt li qed tiekol ikla tal-alfabet. Tifhem mbagħad tarġa' bagalji mingħajr ġwienaħ. Huma ċerti affarijiet li forsi tarhom fil-cartoons. Right? Imma dika n-nies jifmuha u jifmu li mhijiex xi ħaġa, xi sentenza li inti tgħidha għall-użu prattiku sewwa. Ġifieri hemmhekk għandna dawn il-faċilitajiet. Issa aħna diġà bdejna nidħlu daqsxejn fin-natura tal-lingwa. Tajjeb, mela is-sistema wkoll tippermetti li nkunu nistgħu naraw ir-rilevanza tal-kuntest però. Iva, issa l-kuntest huwa importanti. Sawa, aħna diġa tkellimna fuq l-esperjenza tal-komunità u l-esperjenza tal-komunità hija fil-fatt il-kuntest. Ma ħalli naraw daqsxejn dan il-kuntest x'inhi l-importanza tiegħu. L-ewwel nett narawh importanti għax jikkontribwixxi ħafna għat-tifsir. Sawa, dan jidher b'mod partikolari fejn ikun hemm anke siltiet li jinstimgħu l-istess bħal dawn li ġejjin. Pereżempju, aħna kultant najdu xi ħaġa frażi li ma tkunx taf waħda xi tfisser. Pereżempju jekk jien ngħidlek saqsa hemm, inti tista' tifhimha din jew saqsa ħjażd over there, saqsa hemm. Jew kellha saq, he drove, saq hemm, he drove up to there. Niftehmu? Jiġifieri hawnhekk. Dawn huma siltiet mingħajr il-kuntest. Issa ħa nitfaħħhom fil-kuntest, ħalli naraw daqsxejn kif laqas ikun hemm dubju, bil-karozza saqsa hemm. Tiftiha mal-ewwel. Mexa sa lassa u saqsa hemm. Lassa huwa post fejn inti tistaqsi dak il-bżonijiet li għandek bżonn. Bħalhom għandna għan oħrajn l-iktar waħda forsi famuża hija Gidi ma' kelb. U x'hekk għandek jew Gidi ma' kelb jew inkella Gidi ma' kelb. Rajt Gidi ma' kelb u Rita kienet miexa u Gidi ma' kelb, per esempio. U għan oħrajn popolari wkoll Marsal Forn, per esempio. Marsal Forn huwa jew il-raħal sajfi tawdex, sewa, jew nkella Marsal Forn. Right? Il-kontest huwa dak li jiddiżambigwa il-siltiet li aħna nkunu qegħdin nażlu, sewa. Imma apparti minn hekk il-kuntest ukoll juri fejn ikun hemm ċerti affarijiet, pereżempju il-kelma wirdiena. Jekk inti tgħidha li d-dar rajt wirdiena, il-kuntest tad-dar wirdiena tfisser dik il-ħlejqa li tkexkex il ħafna nies. Imma jekk il-mekkanik jgħidlek pereżempju marritlek il-wirdiena, hemmhekk qed jitkellem fuq parti mill-magna. Tara, il-kontest jiddiżambigwa. Iġifieri, aħna qegħdin ngħidu li huwa l-kuntest li joħroġ l-interpretazzjoni xieqa, issa meta ngħidu kuntest nifhmu l-atmosfera soċjali immedjata tal-lingwa u l-qafas kulturali kollu li l-lingwa tiffunzjona fih. Iġifieri dan san seħulu l-kuntest sitwazzjonali jew kulturali, iktar il-qudiem sa nidħlu fil-kultura ta' il-sinna ħalli naraw daqsxejn kif il-kultura tikkontribwixxi wkoll għat-tifsir li għandna bżonn, imma huwa parti mill-kuntest. U t-tieni, il-kuntest jista' jkun ukoll il-funzjoni tal-istruttura lingwistika relevanti sħiħa fl-atmosfera soċjali tagħha. Dan huwa il-kuntest lingwistiku jew verbali. Xi tfisser? Jiġifieri hija l-lingwa stess li toħroġlok jew tagħtik il-kuntest. Per eżempju, jekk jiena ngħid talab għal ommu għal qed tgħidli li ommu mieta, mejta, u qed jitlob għalha. Imma jekk jien ngħidlek talab lil ommu, lil, ara biddilt il-kuntest verbali lil sens kollu tas-sens. Jiġifieri ommu hija ħajja u talab lil ommu, pereżempju biċċa ħobs. Għandek dak il-kuntest, jiġifieri dar biex nifhmu daqsxejn x'inhu il-kuntest lingwistiku. Issa, dan kollu qiegħed ngħid li t-tifsir kollu sens skont l-użu. Dan huwa importanti, jiġifieri aħna rridu naraw daqsxejn kif aħna qed nużaw il-lingwa li huwa s-suġġett ta' din is-sensiela. Sew għalhekk il-Malti llum, kif aħna qed nużawha llum, mhux kif kienu jużawha ta' qabilna jew kif rridu li aħna nużawha il-grammaturgi ta' qabel, niftehmu dak se nidħlu fih ukoll. Issa, dan l-użu, sewa, is-sens skont l-użu għadna, dan l-użu jimxi mas-sistema li hawnhekk qed inqisuh bħala il-kuntest lingwistiku. Sewa, per eżempju, aħna fil-lingwa għandna dak li nsejħulu l-kollokazzjonijiet. Alright? X'inhu huma l-kollokazzjonijiet? Ħa nieħdu eżempju ta' żewġ kelmiet li aħna ħafna drabi narawhom li jfissru l-istess. Statwa u vara. Hemm differenza, anke aħna ngħidu. Per eżempju, fejn tidħol il-purċissjoni bil-vara, right? Tista' tgħid il-purċissjoni bl-istatwa. Right? Però vara hija dejjem issa marbuta ma' purċissjoni. Okay? Anke jekk tkun għadha fin-niċċa, xorta għax dikha toħroġ u mbagħad tidħol f'purċissjoni. Imma kieku jiena jkolli statwa id-dar, id-dar pereżempju fil-ġnien hawn min jagħmel statwa ta' xi anġlu, jew ta' xi wieħed ċieħ, hemm se tgħidlu vara, hemmhekk qed tara mela hemm differenza. Statwa hija ġenerali, mela imma vara hija limitata fil-kuntest tagħha. U dak huwa il-kuntest lingwistiku għaliex qed jagħtina l-kollokazzjonijiet ma xiex tintrabat il-kelma. Dak l-importanti. Mbagħad dan l-użu wkoll li aħna qed insejħu tal-lingwa, l-użu tal-lingwa qis sew il-kuntest li hawnhekk qed insejħul ukoll il-kuntest sitwazzjonali jew kulturali. Ħanibqgħu daqsxejn fuq il-kelma sitwazzjonali. Xi tfisser? Jiġifieri is-sitwazzjoni hija dik li tagħtik il-lingwa. Jiena jekk niltaqa' miegħek fit-tminja ta' filgħodu, sewa, sa ngħidlek bonġu. Jew l-għodu għat-tajba. Jekk sa niltaqa' miegħek fit-tminja ta' filgħaxija, x'aktar xilli sa ngħidlek il-lejl it-tajjeb. Jiġifieri biex jiena nispjega, anzi ħa ngħidlek. Il-lejl it-tajjeb ikolli ninqeda bil-kuntest. Issa jekk inti tgħidli x'differenza hemm. Irrid noħroġ il-kuntest, pereżempju, ngħid xi ħaġa hekk. Mela meta bil-lejl tkun qiegħed ma' xi ħadd u tkun se tinfired minnu, hemm il-firda ġifieri importanti, biex hu jew int tirtiraw għal-lejl, tgħidlu il-lejl it-tajjeb bħala sinjal ta' rispett u hemm rispett. Mela il-kuntest jinkludi lejl, kumpanija, firda, irtiraru, rispett. Ettara kemm għandu affarijiet kieku ikun l-għodu għat-tajba minn dak il-kuntest sitwazzjonali inneħħu lejl. Għaliex? Għax tiġi għodwa. Kumpanija tibqa' hemm, l-għodu għat-tajba, meta jien ngħidlek l-għodu għat-tajba, m'hemmx firda, qisu għaxint għajna, mela jem tlaqieħ, il-kontrarju, right? Mem xirtirar lanqas jisu għal-ftit sanu għoddu daċi fl-imkien, pero jem il-rispet, okol. Ġifiri jem elementi li jkunu jitħlu f'xulxin, imma jem elementi li huma differenti. Issa, ma dawn il-kunċetti rridu nżidu li lingwa għandha żewġ aspetti. Ġifiri, għandha is-sistema dik li aħna qegħdin nitkellmu fuqha. Right? Dik hija importanti is-sistema biex is-sistema tidħol f'kollox. Ftemna aħna meta nkunu pereżempju fl-iskola sekondarja, l-iktar li nistudjaw is-sistema tal-morfoloġija Maltija, pereżempju meta tagħmel il-pronomi memużin, meta tuża il-forom tal-verbi u kif tużhom, dawn huma kollha parti mis-sistema tagħna. Din għandna bżonna din il-kelma bħala sistema għax iktar il-qoddim sanaraw ukoll il-ħsieb tal-korretezza x'nifhmu meta ngħidu Malti tajjeb. Għaliex il-kunċett ta' Malti tajjeb jinbidel minn żmien għal ieħor. Pereżempju dak li kien tajjeb fi żmien Mikel Anton Vassalli mhux bil-forsa għadu tajjeb fi żmienna. U kważi laqas dak li kien tajjeb fil-ġenerazzjonijiet ta' immedjati ta' qabilna, per eżempju, ta' wara l-gwerra, t-tieni gwerra biex niftehmu. Imma dana naraw aktar il-qoddim. Mela għandna s-sistema u din is-sistema tħaddan fiha l-fatturi mentali tal-lingwa. Mela aħna qegħdin nitkellmu fuq il-fakultà mentali tal-bniedem sewwa. Din hija l-kompetenza umana. Il-kompetenza umana ġifieri dik li tiġġenera il-lingwa b'mod inkonxju. Bekk tkun taf inti kemm tkun taf għal-lingwa. Pereżempju meta titgħallem lingwa barranija. Ħafna drabi tibda tgħid kif se ngħid il-verb biex jaqbel mas-suġġett, pereżempju. Dik ma tkunx awtomatika, tkun għadek inti fi stadju li ma tħallx fl-awtomatiku. Il-ħila tiegħek tkun trid il-memorja. Mentri hawnhekk qed ngħidu l-kompetenza awtomatika li toħroġ b'mod naturali. Kważi aħjar minn awtomatika l-kelma naturali hawnhekk sewwa. U mbagħad għandek ir-realizzazzjoni, jiġifieri l-ħila biex aħna nwettqu dik il-lingwa f'termini ta' dawn il-fatturi li qed nitkellmu fuqhom. Sewwa, it-twettiq tal-lingwa. Bħalissa jiena kif qed naħdem. Bħalissa qed naħdem hekk, jien f'moħħi għandi l-ħsieb, naf x'irrid ngħid, dak jintaġen, u mbagħad joħroġ jiġi rrealizzat ġifieri bil-fom b'dawk il-ħsejjes li jiena nipproduċi wara li nħaddem l-organi tat-taħdid kollha sewwa minn żaqqi l fuq sal-gerżuma sammieħ li saħalqi, orajt, u joħroġ da kollu. Issa anke bi spjegajtu ħaddaq xejn tal-ħin. Mentri kull meta inti qed tipproduċi kelma, l-affarijiet jiġu finqas minn sekonda. Hawnhekk ukoll qed naraw daqsxejn is-sabieħ tal-lingwa. Il-Malti għandu din il-faċilità. Għaliex aħna qed nitkellmu fuq il-Malti bħala lingwa. Fadlinna l-aħħar minuta forsi tagħtina ftit ħiel dwar xiex ħanitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Sewa, aħna issa. Wara li rajna din id-daqsxejn ta' introduzzjoni, naturalment barna ħafna trufijiet li jeħtieġu żvilupp fuqhom. U xoħod minnhom dawn it-trufijiet anke hemm kotba sħaħ miktubin ta' ġifieri il-lingwa hija tant vasta. Però aħna minn hemmhekk issa biex inkomplu fuq in-natura tal-lingwa nitkellmu fuq xi funzjonijiet. U naħseb li anka għal funzjonijiet irridu ktar minn programm wieħed. Imma dan naraw aħna skont kif jippermettilna il-ħin. Tajjeb, ħafna u hemmhekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tal-lum, il-Malti illum ideat ta' żminna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.